moje kieszenie? W prawej będzie parę moniaków pewnie, w lewej narzędzie do pokazywania faków. Mówią, że wpycham swoje wielkie łapska w nocnik, z drugiej strony mogą mi na maksa zazdrościć. Racja, po prostu czas pokaże, ale skoro rozwój jest sumą wniosków i oparzeń, to chciałbym przekonać ziomów, żeby żyli odważnie, bo widzę dysonans postaw, co do zasad, to ważne. Nie bądź cipą, nie wiąż się z chestią, nie ufaj ampliko, w razie czego ufaj pięściom. Nie ma lekko, to przypał, więc żeby trochę odetchnąć, próbuję niezależność chwytać. Coraz rzadziej stać mnie na relaks, dlatego jak coś się przyklei do łapy, to sprzedam. Ale żyję jak szczeniak wciąż ponoć, więc odbijam perłę, zawijam w bledkę, odpalam i zakrywam dłonią. Podnieś dwa palce w górę, ziomek. Jeden dla świata, drugi, który wskazuje drogę. Ja pomogę ci jak umiem, dam ci cokolwiek więcej niż tę piątkę i uśmiech. Podnieś dwa palce w górę, ziomek. Jeden dla świata, drugi, który wskazuje drogę. Ja pomogę ci jak umiem, dam ci cokolwiek więcej niż tę piątkę i uśmiech. Nudzę się, dłubię brud spod paznokcia, kłócę się, siostra chce, żebym został dziś. Kurde wiem, muszę brać, skoro nie mogę dostać. Nie mam złudzeń, man, dłonie mam dwie. Czego mogę więcej chcieć? W moim świecie siedzieć na dupie to obciach. Życie jest ruchem przecież. Trzymam jointa między fakiem a kciukiem. Rozglądam się po chałupie z myślą: ty rusz się, nie siedź. Ile dni między palcami mi przeszło, ile zabrali mi przez to możliwości zmian. Niech się dzieje co chce. Nie, fatalizm jest kiepską filozofią dla tych, którzy dotarli do tego, żeby wziąć się w garść. Pierdolę świat, niech łajzy go brandzlują. Dwa palce do skroni dla gości, co tak czują. Będę ich gonił, dopóki sobie sam zabronię, bo czegoś mam dowieść, a nie chować twarz w dłonie. Podnieś dwa palce w górę, ziomek. Jeden dla świata, drugi, który wskazuje drogę. Ja pomogę ci jak umiem, dam ci cokolwiek więcej niż tę piątkę i uśmiech. Podnieś dwa palce w górę, ziomek. Jeden dla świata, drugi, który wskazuje drogę. Ja pomogę ci jak umiem, dam ci cokolwiek więcej niż tę piątkę i uśmiech.